D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Activita Miner Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 marca, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wstępny wniosek w sprawie Trybunału Stanu dla prezesa NBP ma zostać złożony jutro w południe. Pracownik firmy budowlanej zatrzymany w związku ze zgubionym defektoskopem. Trwają poszukiwania urządzenia. Władimir Putin wskazał winnych zamachu na salę koncertową. Sprawcy byli radykalnymi islamistami. Jutro w południe ma zostać złożony wstępny wniosek w sprawie postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Te informacje Polskie Radio potwierdziło w źródłach Koalicji Obywatelskiej. Lista zarzutów wobec Adama Glapińskiego jest długa, mówi wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Pomylił się o 26 miliardów złotych w ciągu do kilku miesięcy, bo jeszcze w październiku mówił, że będzie miał 6 miliardów zysku, a okazuje się, że będzie miał 20 miliardów straty. No, to jest rzecz kompromitująca dla prezesa Narodowego Banku Polskiego. Według Prawa i Sprawiedliwości ten wniosek jest elementem planu wprowadzenia w Polsce waluty euro. Tak uważa poseł PiS Jan Dziedziczak. Prezes Glapiński stoi na straży polskiej złotówki. Bez wymiany profesora Glapińskiego jako prezesa NBP w Platformie nie uda się wprowadzić euro, a to ma za zadanie od Niemców zrobić. W wywiadzie dla brytyjskiego Financial Times prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że napisze list do premiera Donalda Tuska, aby zakończyć narastający spór, który, jak ocenił, szkodzi międzynarodowemu wizerunkowi Polski. Prokuratura zatrzymała mężczyznę odpowiedzialnego za nadzór nad defektoskopem zawierającym źródło promieniotwórcze. To pracownik firmy budowlanej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Kowalski. Ustalono, że do zdarzenia doszło pomiędzy 20 marca a 21 marca. Przesłuchano w tej sprawie właściciela firmy, która prowadziła działania związane z tymże detektorem i został zatrzymany pracownik tej firmy, który zagubił tenże defektoskop. Prokuratura zamierza postawić mu zarzut pozostawienia materiału promieniotwórczego bez odpowiedniego zabezpieczenia. Poszukiwania defektoskopu trwają. Władimir Putin oświadczył wieczorem, że zamachowcy, którzy przeprowadzili atak na salę koncertową pod Moskwą, byli radykalnymi islamistami. Nie powiedział, kto był ich zleceniodawcą, ale oznajmił, że trzeba wyjaśnić, dlaczego terroryści po popełnieniu zbrodni próbowali uciec na Ukrainie i kto na nich tam czekał. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie i wersję tę poparł amerykański wywiad, ale Putin nie nawiązał do tego w swoim przemówieniu na spotkaniu z przedstawicielami rządu. Komitet Śledczy Rosji podał, że w zamachu zginęło 139 osób, 40 zmarło w wyniku ran postrzałowych, 45 w wyniku pożaru, który wzniecili terroryści. Rannych zostało ponad 180 osób. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Do zamachu doszło w piątek wieczorem. Uzbrojeni napastnicy podpalili salę koncertową w podmoskiewskim kompleksie Krokus City Hall i strzelali do uciekających gości. W ocenie rosyjskiego opozycjonisty Gennadija Gudkowa to najbrutalniejszy zamach w historii Rosji. To najbrutalniejszy, najbardziej bezmyślny i dziwny zamach, jaki pamiętam. Nie wiem, czy kiedykolwiek doszło do takich zamachów, w których terroryści nie wysuwali żądań i po prostu mordowali ludzi. Kilkanaście godzin później komitet śledczy ogłosił, że zatrzymano 11 podejrzanych, w tym 4 bezpośrednich sprawców. Do zamachu przyznała się terrorystyczna organizacja Państwo Islamskie. Jednak kremlowscy politycy oskarżają o przygotowanie napadu Ukrainę. Kijów zaprzecza. Ukraiński deputowany Jurij Kamelczuk wskazuje jako odpowiedzialnego za zamach Władimira Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Więcej lotów ze Szczecina do Krakowa. Ryanair zwiększył częstotliwość z 2 do 3 rejsów w tygodniu. Krzysztof Domagalski, rzecznik portu lotniczego Szczecin Goleniów, przyznaje, że jest duże zainteresowanie tym połączeniem. I dzięki temu w poniedziałki, środy i piątki, czyli i na weekend, i w środku tygodnia, będzie można odwiedzić piękne Pomorze Zachodnie lecąc z Krakowa, ale również i Małopolskę, Zakopane, Tatry lecąc z naszego regionu. Samoloty ze Szczecina do Krakowa są wypełnione w 90%, dodaje Krzysztof Domagalski. I cieszy nas fakt, że w tych samolotach nie siedzą tylko mieszkańcy Pomorza Zachodniego, ale również mieszkańcy Małopolski, okolic, chcąc zobaczyć polskie morze. Od środy po zimowej przerwie wraca bezpośrednie połączenie ze Szczecina do Dublina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzędowski. Już mniej niż 24 godziny pozostały do meczu polskich piłkarzy z Walią w finale baraży o awans na Mistrzostwa Europy. Spotkanie w Cardiff rozpocznie się jutro o 20:45. A dziś w walijskiej stolicy odbyła się konferencja prasowa, podczas której o wyzwaniu mówił trener biało-czerwonych Michał Probierz. Analizowaliśmy zespół Walii. Jest to zespół, który jest oparty na dobrym wybieganiu. Jest to zespół oparty na wychodzeniu dobrze z kontry. Jest oparty na tym, że ci wahadłowi też grają dosyć ofensywnie i chcemy wyeliminować te atuty, ale dla nas najważniejsze będzie to, żebyśmy narzucili swój styl grania i żebyśmy grali tak, jak my chcemy od samego początku, żebyśmy dominowali w tym spotkaniu i żebyśmy te spotkanie po prostu od samego początku fizycznie wytrzymali i odpowiednio mentalnie, bo to będzie też bardzo, bardzo ważne, że od samego początku jak wyjdziemy, to wiemy, że po prostu przyjechaliśmy tutaj wygrać ten baraż. Czekamy na jutrzejszy mecz polskich piłkarzy, czekamy też na dzisiejsze spotkanie Huberta Hurkacza w tenisowym Miami Open. Polak zmierzy się w trzeciej rundzie z Amerykaninem Sebastianem Kordą. Panowie wyjdą na kort po zakończeniu spotkania Alexa de Minora z Janem Lenardem Struffem. W tym australijsko-niemieckim pojedynku de Minor prowadzi 1-0 w setach i 5-4 w drugiej partii. Serwuje na zwycięstwo. W nocy czasu polskiego w czwartej rundzie singla pani Iga Świątek zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową, a teraz w deblu gra Jan Zieliński, Polak i Monakijczyk Hugo Nys w meczu drugiej rundy po pierwszej partii przegrywają z Hindusem Rohanem Bopanom i Australijczykiem Matthew Ebdenem. A teraz zaglądamy na parkiety Orlen Superligi piłkarzy ręcznych. W walce o awans do playoffów ważny mecz przegrał dziś 9 w tabeli MMTS Kwidzyn. Przegrał z 12 Zagłębiem Lubin 25-29. A to oznacza, że MMTS pozostaje na wspomnianym 9 miejscu i ma tyle samo punktów, co 8 Gwardia Opole. Do fazy playoff Superligi awansuje 8 zespołów, a do końca fazy zasadniczej została już tylko jedna kolejka i korespondencyjny pojedynego miejsce w ćwierćfinałach. W ostatniej, 26. serii gier MMTS Kwidzyn zagra z 4. w tabeli Chrobrym Głogów. Opolska Gwardia zmierzy się z przedostatnim Wybrzeżem Gdańsk. Oba spotkania zaplanowano na 30 marca. Nad ranem od minus 3 stopni na wschodzie do plus 2 nad morzem, we wtorek od 7 do 15, w nocy jutro pogodnie. Na wschodzie i północy więcej chmur i przelotny opad deszczu. Nad ranem mglisto, wysoko w górach porywisty wiatr. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. To wbrew pozorom nie jest żadne Jungle, żaden Duran Johnson The Indications, to jest Cinnamon Gum. Polski producent Maciek Milewski, tworzący głównie jako Milo, chociaż pod koniec roku właśnie stworzył nowy projekt Cinnamon Gum, brzmieniem nawiązujący no mocno do takich motownowskich dźwięków z lat 70. Tak sobie ostatnio przypomniałam o tym projekcie, okazało się, że wyszła już cała jego debiutancka epka, którą no przyznaję się przegapiłam, ale w ramach nadrabiania zaległości właśnie Cinnamon Gum dzisiaj na trójkowej antenie. A my rozpoczynamy tym utworem drugą godzinę naszego spotkania w audycji w tonacji trójki. Audycję realizuje Maciek Załęcki, a przy mikrofonie Justyna Grabasz i Gosia Jakubowska. Dobry wieczór. Jeżeli chodzi natomiast o wątki, które dzisiaj się pojawią w tej drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, myślę, że będzie bardzo różnorodnie, bo pierwsza była zdominowana przez kobiety i zdecydowanie to gitarowe, soulowe, piękne granie. Ja natomiast jeszcze przez chwilę pozostanę przy kobietach. Przed nami zespół składający się z czterech utalentowanych artystek. Gitarzystka Serra Petle urodziła się w Australii, a w jej żyłach płynie turecka krew. Austina Ruiz pochodzi z Urugwaju i uwielbia muzykę latynoamerykańską. Josephine Johnson pochodzi ze Szwecji i dodaje tego europejskiego popu. Za to rytmy w tej muzyce zawdzięczamy Brytyjce. To jak one się spotkały, Gosia? Skąd w Londynie. Okay. Razem w Londynie się spotkały, zawiązały zespół i powstała niesamowita mieszanka. Z Los Bichos zapoznałam się dosyć późno, bo dopiero rok po wydaniu ich debiutanckiego albumu w 2022 Let the Festivals Begin. I tak też otrzymujemy całe piękne bodajże 12 utworów, które są niesamowite i uwaga, instrumentalne. Przed nami Good to Go. We'll be right back. Worries and the other plans. Jak wrażenie, Gosia? Bardzo mi się spodobało. Tym bardziej, że ja nie znałam. To jest zespół, tak? Czy to jest... No to jest taki projekt jednoosobowy, ale tam dużo wokół się dzieje. Dla mnie to jest w ogóle muzyka, która naprawdę po prostu wnosi taki spokój i relaks, jak się tego słucha. Odpowiedzialny za ten projekt Dio Müller nazwał tak swój zespół Worries and the other plans, ponieważ jak mówi, zmartwienia właśnie często tworzą piękną muzykę, która rozkwita potem jak rośliny. I myślę, że to jest bardzo, jakby w tym jest sporo prawdy, bo nie wiem, jak to kiedyś śpiewał Kazik, artysta syty, nie ma nic do powiedzenia, artysta głodny jest o wiele bardziej płodny. Chyba tak to leciało. Tak. No, tak. Ja bym chętnie posłuchała w takim razie tego projektu na żywo. Myślę, że leżąc na trawie bym bardzo... O tak, to by się świetnie sprawdziło. To, tak. To kolejny zespół z tej listy właśnie, zespołów, których się pięknie słucha leżąc na trawie, tak. No dobrze. To ja powrócę do kobiecych głosów i kobiecej twórczości. Polubiłam się bardziej zespołem Haim po obejrzeniu filmu Licorice Pizza. Nie wiem, czy miałaś szansę zobaczyć. Nie. W którym jedną z głównych ról grała Alana Kane, jedna z sióstr tworzących zespół Haim. Film miał swoją premierę w 2021 roku. W tym samym roku ukazał się ich kolejny już album Woman in Music Part 3. Natomiast my powracamy do albumu z 2013 roku, bo tak się zadziało, że w 2023 roku ukazała się taka reedycja całego albumu, która oprócz tych podstawowych utworów zawierała także wersje demo i remiksy. Zatem przed nami utwór The Wire z albumu Days Are Gone. You know I'm bad at communication. It's the hardest thing for me to do. And it's it, it's the most important part that relationships will go through. And I give it all away just so I could say that. But I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. You know there's no rhyme or reason for the way you turned out to be. I didn't go and try to change my mind not intentionally. I know it's hard to hear me say it, but I can't bear to say it. I just know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Don't let your mind read by. Oh, but I just couldn't take it. I tried out and I to beg it, but I fumbled. And when it came down to the wire, it felt bad. It felt right. But I fumbled. And when it came down to the wire, it felt bad. It felt right. But I fumbled. And when it came down to the wire, huh. It's your imagination trying to get what you wanted to be. Because I'm sorry I do what I did, but it came naturally. And I give it up away just so I could say that. Well, I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. When I try to keep myself together after all the opportunities, I try to stay true to you and I try to do what you wanted from me. And I give it up away just to hear you say that. Well, I know, I know, I know, I know that you're gonna be okay anyway. Always keep your heart locked tight. Don't let

jak sobie robiłam takie małe podsumowanie roku 2023 w muzyce, to ten album Taxi znalazł się w moim top 3, więc bardzo top wysoko. Top 3? Tak. U mnie chyba top 5. Okej, okay, no to też bardzo wysoko. Mm-hmm. Zresztą tegoroczne Frederyki są dowodem na to, że nie tylko my miałyśmy pozytywne odczucie w stosunku do tej płyty. No ja nie miałam przyjemności przy tych Frederykach być i w nich uczestniczyć, ale znam kogoś, kto był i nam opowie to i owo. Gosia, ty tak, byłeś. No od czego zacząć? No, bardzo ciekawe doświadczenie być na backstage'u Frederyków i widzieć, jak ta produkcja po prostu powstaje w dosłownie 3 dni, a wszystko zwijane jest zaledwie kilka godzin. Natomiast może więcej o muzyce, no bo faktycznie pojawiła się bardzo zażarta dyskusja w internecie na temat Frederyków, czy faktycznie nagrody są słusznie przyznawane, w jakich, pod jakim kątem też kapituła powinna przyznawać głosy konkretnym albumom, konkretnym artystom za ich twórczość. I czy faktycznie pod jakim kątem oceniać, czy pod kątem nowatorskości, czy pod kątem jakiejś przełomowości? No, dyskusja, którą chyba rozpętał Vito Bambino. Oczywiście, z tego co wiem. Trochę też środowisko z przymrużeniem oka patrzy na jego post, no bo z drugiej strony Vito był doceniany przez kapitułę przez ostatnie lata, otrzymując statuetki. No teraz się nie udało, no ale to też jest pytanie o to, czy dlaczego się nie udało, czy może kwestia tego, że inne albumy bardziej przypadły do gustu, no to jest kwestia też, no właśnie, gustu i teraz pytanie, czy to o gust tu chodzi i czy powinniśmy oceniać te albumy pod względem tego, czy coś nam się podoba, czy nie. Więc to tutaj się pytanie o wszystkie nagrody muzyczne. No tak, no ale to bardzo zażarta jest ta dyskusja. Jestem ciekawa, do czego to doprowadzi, czy pojawi się jakiś przełom. Też miałam szansę porozmawiać z jednym z członków SPAW-u, który powiedział, że też osoby, które są w Akademii i które przyznają te nagrody, to też są osoby nieco już bardziej doświadczone, trochę też starsze stażem i też inaczej trochę patrzą na tę muzykę i inaczej oceniają niż te osoby, które dopiero wchodzą do Akademii i mają szansę przyznawać punkty. Więc jest to bardzo skomplikowany proces, ale jestem ciekawa, do czego to doprowadzi. No, tegoroczne rozdanie chyba całkiem ciekawie wyszło, bo faktycznie same nagrody, tak jak w przypadku tej płyty Łona Konieczne Grupa Taxi, chyba mocno obsypane nagrodami, prawda? No tak, 2 statuetki powędrowały w kategorii album roku hip-hop, a także w kategorii zespół projekt artystyczny roku, ale też ja pozwalam sobie trochę przypisywać tego trzeciego Frederyka za teledysk do utworu Bym Poszedł, chociaż tutaj w szczególności nagradzani są reżyserowie. Krzysztof Kiziewicz otrzymał tę statuetkę. Jeżeli natomiast chodzi o Frederyki, to nie było jakichś większych zaskoczeń. No tutaj Lech Janerka, który otrzymał aż 5 Frederyków. Dla mnie to było zaskoczenie, że aż 5. Że aż 5, no tak, ale z drugiej strony długo wyczekiwany powrót. Album też dosyć kontrowersyjny, bo przez niektórych uznawany za nieudany, przez innych uznawany za bardzo udany powrót, więc to też kontrowersyjne. A jeżeli chodzi o zaskoczenia, no to ja pozytywnie się zaskoczyłam tym, że album w kategorii rock otrzymał Waluś Kraksek Kryzys, a Paulina Przybysz otrzymała w kategorii R&B. A mówię o niej nie bez powodu, bo już teraz Paulina Przybysz pojawi się na antenie Trójki razem ze Szczylem w utworze Whiplash. Jestem too much, jestem na styk. Jestem za, aż totalnie przeciwna. Jestem już zaraz, choć możesz jeszcze z psem wyjść. Jestem na czas, my tempo like Whiplash, quiet. Jestem pogadać, jestem, żeby razem milczeć. Czasem ból zadam, ale wolę chwilę milszę. Not quite my tempo. It's all good, no worries. Here we go. Tak niedobrze znasz, że przeżyć jako twój headliner. Może mnie piszesz swój liner. Tak niedobrze znasz, że przeżyć jako headliner. Może mnie piszesz swój liner. Uderzenia ulic są

Justyna. Podobało mi się, bardzo tak? fajne, spokojne takie brzmienie milutkie. Słychać, że Ada Bigaj, tak się nazywa, wokalistka Aga Bigaj, przepraszam, przekręciłam, ma doświadczenie w różnych składach, bo wiem, że ona śpiewała chyba w chórkach gdzieś i to też mam wrażenie, że tutaj się przebija mocno, że ma wyczucie, jeśli chodzi o harmonię, o to, jak ładnie to ze sobą wszystko łączyć. Naprawdę bardzo przyjemnie się tego słuchało. Tak, Aga Bigaj przede wszystkim znana jako artystka z zespołu Dawida Podsiadły, gdzie gra na klawiszach, ale także i właśnie wspomaga go w chórkach, postanowiła postawić w końcu na siebie i rozpocząć swoją karierę solową, co nie oznacza rezygnacji z innych projektów, w których bierze udział, natomiast stwierdziła, że by chciała spróbować swoich sił w autorskim projekcie. No i otrzymujemy już trzeci singiel zwiastujący większe wydawnictwo pod tytułem Płuca. Jest to pełen wrażliwości utwór o trudnym procesie przemiany i próbie otwierania nowego rozdziału. I zdecydowanie ten nowy rozdział Aga Bigaj w swojej twórczości otwiera. A jeżeli chodzi o utwór, no to jego premiera odbyła się 13 marca, więc jest to dosyć świeże wydanie. No i nie wiem jak tobie, ale przynajmniej ja miałam szansę też usłyszeć Aga Bigaj, więc mam trochę inny odbiór jej twórczości. Ale koncertowo gdzieś ją słyszałaś? Tak, na Great September w tamtym roku grała w Łodzi. Czyli w Lęgarni Talentu, bo ten festiwal taki trochę jest. Tak, tak, zdecydowanie. No i miałam szansę usłyszeć ją na żywo i jej wokal zdecydowanie bardziej mi przypada do gustu niż w wersji studyjnej, bo kojarzy mi się na żywo z Karolin Polaczek. O, proszę. Więc to takie, myślę, ciekawe skojarzenie. A jeżeli chodzi o Karolin Polaczek, no to właśnie ona teraz pojawia się na antenie Trójki w utworze Spring is Coming with a Strawberry in Mouth. Dear Louise, there are so many things I want. But mainly, and like everybody, I want to be loved. Thank you. afraid. I just went to you so that you know I'm alive. Spring is coming with a strawberry in the mouth. Karolin Połaczek teraz na antenie Trójki. To utwór, który znalazł się w rozszerzonej wersji albumu z poprzedniego roku Desire I Want to Turn Into You. Wiosennie się zrobiło w końcu. Ja w ogóle pamiętam moje pierwsze zetknięcie z jej muzyką i myślałam sobie, że ona używa autotuna, a potem się okazało, że ona po prostu tak znakomicie śpiewa. No to jest po prostu fenomenalny głos. No to dlatego, że ona trenowała śpiew operowy. O proszę. Tak, w dzieciństwie. Takich ciekawych rzeczy się mogę dowiedzieć od ciebie. I śpiew popowy też, bo nie mogła się zdecydować, w którą stronę iść, a wiedziała doskonale o tym, że ma talent. Była już wtedy świadoma tego, że ma super głos. Czas nas goni niestety. 22 już za minut 7, więc niestety kończymy to spotkanie. Justyna Grabarz. Gosia Jakubowska. Maciek Załęcki. A na zakończenie dzisiaj zaczęliśmy urodzinowo, więc kończymy urodzinowo muzyką artysty, który układa takie melodie, że to się po prostu w głowie nie mieści. Benny and the Jets i Elton John. Z życzeniami wszystkiego najlepszego. Na 100% nas teraz słucha, więc po prostu wszystkiego co najlepsze. Zostawiamy Państwa z tą piękną muzyką i życzymy dobrego wieczoru. Thank you.